Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Osman emmi. Bununla bunu konuşamam ya, neyse. Şimdi biz Hazreti Adem cennetten gönderildi dünyaya. Sabır yönden Allah onu imtihana koydu. Musibete sabredecek, işte ibadete sabredecek. Bir de masiyete, yani günahlara sabredecek. Ama Hazreti Adem'in hep böyle nazarı Allah rızasında. Yani ona ümit verecek ve ahirette onu rahatlatacak hep böyle bir nazarı vardı. Yani oraya bakardı. Bize rehber olan Kur'an-ı Kerim'den, hani böyle zorlandığımız zamanlarda, ne bileyim günaha gireceğimiz zamanlarda ya da bir sıkıntı geldi artık yeter dediğimiz zamanda Kur'an'ın bize yol gösterdiği ayetlerden şöyle kardeşlere biraz okuyabilir miyiz? Yunus abi, hani dedin ya, çıkış yolu arar insan. Bir bekleyişle bekler o çıkış yolunu. Allah-u Teala onun Kur'an'da da sırrını veriyor. Şöyle. Bismillah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Peki hani dünyada tamam bizden sabrı Allah istiyor, sıkıntıyı da veren o. Evet. Ya bunu da bize bildiriyor değil mi? Hani bazen bir sıkıntıyla karşılaşıyorsun, sonra ayeti açıyorsun. Diyorsun ki Rabbim beni sınav ediyormuş, başka kimse evet. Değil. Değil mi? Yani o ayet var. Sonda da bir müjde var. Allah'ın bizleri onlardan eylesin. Amin. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah'ım bizleri sabredenlerden eylesin inşallah. Amin inşallah. Ya sabrediyoruz, sabrediyoruz da mükafatı ne diye sormuyor muyuz Yunus abi? Öyle. Onun da cevabı işte Kur'an'da. Şöyle. Bismillah. Ulaike yuczevnel gurfete bima sabaru ve yulakkavne fiha tahiyyeten ve selama. Yunus abi, Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e hitaben şöyle buyuruyor. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Rabbim bize olmadı neyse. Hesapsız ölecek değil mi? Hesapsız. Şimdi bu sabrın yolu da, yani iyi mücadele etmenin yolu da yine Resulullah'a ittibadan geçiyor değil mi? Evet. Hemen girmen lazım senin burada, biliyorsun. Tamam, hemen giriyorum. Bismillah. Ve ati'u Allah ve Resulahu ve la tenaza'u fe tefşelu ve tezhebe rihukum ve sbiru inna Allahe ma'as sabirin. Tamam, anladık. Oradan geçiyor yol. Peki mesela günahlara bulaştık. Belki çoğusu zina etti, namaz kılmadı şimdiye kadar. Sonra aklı başına geldi. Kalben Allah'ı buldu. Ama hala içinde şu var. Beni bağışlamaz Allah diye hani bir ümitsizlik var ya. Evet. Ona da ayet var değil mi? Öyle bir müjde var ki Yunus abi. Beni de çok etkileyen bir ayet-i kerimedir. Okumaya çalışayım. Bismillah. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.